سورة الأنعام درس نمبر 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حظيرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي الله تعالى أغزاته انزل من السماء ماء چرا ورید برنوب فاخرجنا به نوروبا سو پد سرا نبات کل شی ان زرغنی دار یوسیزا فاخرجنا منه نوروبا سود دینا خضرن تیغیشین نخرج منهم نوروبا سود دی تیغینا حبن دانی متراکبن دیوبل دپاسا ومن النخل يود كجرنا من طلعها دغنچو داغينا قنوان دانية گنگنا نزده ديو بالسران وجنات من أعناب أو باغنا دغنگرو والزيتون أو دزيتون والرمان أو دانارو مشتبها گردورد دي يو بالسر پرانكي وغیر متشابه او ندی او شان په خوان کې انظروا غری الی ثمری میود دیتا اذا اثمر کل چ میوی ونسی و ینع او پخیشی ان فی ذلکم یقینا پدې کې استاذ دو پارا ل آیات دلائل دی لقوم یؤمنون د فردا قوم چې ایمان راوړي د دې سورۃ الانعام د پنځم باب هغه څلورمه خبره ذکر کوي چې دلایل عقلیه پی در پی یو بل پسې ذکر کوي څنګه چې په تیر درس کې دلایل عقلیه ذکر کول نو دلته نور دلایل عقلیه ذکر کوي او فرمایي او هو الذی الله تعالی هغه ذات دی انزل من السماء ماء چراوری د برنوبو دا سی طاقت ته چا کی دی شي چې الله تبارک وتعالى وګوره د وریځونه په کما طریقه باندې د اوبو نزول کوي او د اوبو را ورول کوي کچری دغه ساز کې دی او بل سره یو ځای کیدی او د دین غټ ساز کې جوړېدې نو څومره غټ نقصان به کېدو و الله تبارک و تعالی ولا د چاند شکل ورکو او د چاند په شکل کې ار یو ځان ځان لا او سمر شی بیدار باران چی ساس کی او زی کی گینا دې کې الله تبارک و تعالی حکمت تو ګورا چې مخلوق ته نقصان نه رسی او باز وخت کې الله تبارک و تعالی د عذاب په شکل باندې او ساس کې راو غرزې په یو غر باندې یا په یو ملک باندې چې هغه ملک بیا ته ګوره هغه خوړونه د دریابونو شکل اختیار کی او په هغې کې هغه آباده وګوره ستاسو په مخ کې باندې څنګه لاوشي الله وښی خپل قدرت چې زه دا کولی شم انسانه سم شه برابر شه زما لارې ته افسوس چې زمونږ په ملک کې سره د عذاب د راتلو نه په داسې وخت کې خلک هم بیا د عذاب هغه کارونه کوي په هغه توپان راتلو کې غلاګانې د بل سره ظلم او زیاتې د بل حق وهل او مختلف قسم زیاتی د هغې نه سبق نه اخلي الله پاک کوئی سبق واخلئ دا دلایل عقلیه د څه دپاره دي الله در باندې شي بدار باران د ساس کو په شکل باندې شکل مې د پواره په شکل کې الله دل د چان په شکل کې هغه باران در باندې را ورای د بارنا او صرف را ورول ندی دا غي سره راولو را ورول سره الله تبارک وتعالى د زمکینا خزانه د شین کو راوچته کی کا د غلو په شکل کې دی چې لکه څنګه فرمایي فاخرجنا به نبات كل شيء روباس موږ په دې سره زرغونی داری او شیز زرغونی الله تبارک وتعالى ښکارا کی دا غینا زمیدار ځان له خوشاليږي چې ان شاء الله دانه مې غرزولې وا او فصل چې کم دی تیغې راوخته دا یو خدا چې زمونږ د خوراک څخاک بندوبست پشي بل دا چې زمونږ د سارو د پاره به خوراک شي او بل دا چې د ابو هوا د پاره سمره شنه پسلونه هغه په کارآمد راځي او سمره د هغې د پاره د هغې د وجې نه الله تبارک وتعالی انسان ته سمره سمره پیدا ورکوي. نو فرمایي فاخرجنا منه خضرا نو راوباسو موږ د دې نه هغه تیغی تکشین نخرج منه حبا روباسو د دې تیغی نه بیا دانه متراکبا د یو بل د پاسه سوری یو د جوارو هغه ټانټې ته وګوره چې د جوارو هغه ټانټې یو په هغې کې یو دوه درې وږي او په یو یو وږي کې په سلاو باندې دانې د یو بل د پاسه سوری که د غنمو ډاډې ته وګورې هغه ډاډه کې وګوره په سر کې د غنمو چې کم دی څومره دانې یو یو ډاډې نیولي الله تبارک وتعالی څنګه دارنګې هر یو میوې ته وګوره یوه یوه میوه چې تا یو اډوکې کرلې وو د هغې نه وګوره په یو یو څانګه کې څومره څومره میوې الله تبارک وتعالی راوټکولې او عاد یو بل لپاسه وګوره. نو فرمایي و من النخلی او د کجورنا من تل هاد غنچو دا غینا قنوان گنگونا دانیتا نزده دا کجوری تا وگورا چی یو یو داگه کی دا یو بل سرن خطه پا یو یو غنچا کی سمر سمر کجوری الله تبارک و تعالی پیدا کی و جنات او باغی چی من اعنابین دا انگورونا انگورو تا وگورا الله تبارک و تعالی تی سنگا پڑچ ګوډی چاپیر کړی دی او په منځ کې د لخواږې اوبه پکې بند کړی دي او ګوډی ته چاپیر کړی دی هغه اوبه ستا له حفاظت کې ساتلی دي او د یو یو انګور غنچې ته وګوره چې څومره څومره انګور په یو یو غنچا کې رازونډي او د هغې نه ته خوشحالۍ سره هغه خوراکونه او د مزې اخیستو دپاره هغه خوراکونه د هغې نه کوي او بیا د انګورو نه چې ځان ځان لکم سیزونه جوړیږي چې اوس کې دي کشمش چې ورته ویلی شي وچه میوه ده هغه ځان لته مزې خلک اخلي او دارنګې نور چې د سکولو دپاره په کار راځي شربتونه د میوو نه چې کم جوړیږي و زیتونه او خونه زیتون الله تبارک وتعالی پیدا کړی دي دانې ته یې وګوره هغه ځان له فایده ده تیلو ته یې وګوره د هغې ځان له فایده ده ورمانه او دارنګي انارو ته وګوره دن الله تبارک وتعالی پکې څومره بېشماره دانې هغې کې بندې کړي دي بعضې انار د هغې چې کم دی یمنی انار ته وګوره چې خوری یې نو په هغه زړې د هغې په دننه چې کم دی اړو مخصوصه بنه چې په دې کې زړې شته او بعضې انار چې د هغې رنګ ته وګورې تک سور رنګ یې او دا رنګ د هغې نه شربت جوړول او د هغې نه خوراکونه کول نو الله تبارک وتعالی وی مشتبهن ګډوډ دي د یو بل سره په رنګ کې رنګ کې به تا ته یو شان ښکاري خو خوند ته یو ګوره و غیر متشابهن او نه دي یو شان په خوند کې د یو شان خوند دی د بل بل شان خوند دی. انظرو وګورئ الی ثمره میوه د دې ته اذا اثمر کله چې میوی ونیسی وینعها او پخې شي وګوره میوو ته چې هغه خپل پوخوالي ته ورسي د هغې ځان له بیا مزی ان فی ذلکم یقینا په دې کې ستاسو دپاره له آیات دلایل دي خو د چا دپاره لقوم یؤمنون دپاره دا قوم چې ایمان راړي ایمان چې چا کې اغرز شپ پدې کې سوچ کئ چې الله تبارک وتعالى څومره نعمتونه تا موږ لرا کړی دي. دا غي نعمتونو شکریا زنه شم ادا کولې یا الله مال توفیق ستاد نعمتونو د شکریا د ادا کولو نصیب کې جزستا بندگی حکم او زتا حاکم او زتا خپل رب او زتا خپل مالک او زو خپل ځانستا غلام او بنده او بندگی کوونکی او عجزی کوونکی اومنم. دا د پار دا کوم چې ایمان راړي اغي پدی کې سوچ کوي. دا سمره دلایل چې ذکر شو نو اول یو پرمایل څنګه چې د وچ دانې نه زرغنا او شینکی نو آیا د انسان په زړه د الله تعالی د معرفت اغه دانا او تخم چې پترتن اچول شوی وو نو هغه اسې بې ځای او بیکاره دی؟ څنګه چې زمونږ په پترت کې الله تبارک وتعالی پترتن اغه تخم د څه شي د معرفت ته الله تبارک وتعالی اچول شوی دی، آیا زه د دنیا د غلونه د دنیا د دانو نه پیدا اخلم او کم تخم چې الله زما په زړه کې کرلې دی د پاره د معرفت ته الله تبارک وتعالی چې بغیر د الله نه بل څوک خالق مالک مشکل کشا عجت روا د عبادت لایق داغو غونی صفتونه به بل چاله نه ورکی، هسې بیکاره دی، په هغې باندې به زما سوچ او فکر نی، د دنیا د سیزونو نه خو پیدا اخلم. آیا الله چې زما په زړه کې پترتن هغه د الله معرفت پیدا کړی دی په هغې کې به سوچ او فکر نه کوم؟ نو سوچ او فکر څه مطلب؟ چې الله د هغې د پیژنګلو دپاره کوم کتاب رالیږلی دی، دا کتاب درس و تدریس، دا کتاب پی جنگلو، پا کتاب معنی ځان پویا کول، آ کتاب معنی عمل کول. آیا دی ته به زه نه ګورم د دنیا هر یو سیز نه خو زه پیدا اخلم؟ نو الله چې زما د آخرت ته پیدا دپاره کم کتاب رالیږلی دی نو آیا دا ضایع دی، دا بیکاره دی؟ نه، د ټولې نه مهم هم دا دی، د دنیا ژوند خو کو هر څنګه یې په سړی باندې تیر شي، خو د آخرت ژوند چې کم دی هغه همیشه ژوند دی. څنګه چې دنیا کې جسمانی حیثیت سره د ژوند او مرګ سلسله قائم ده انسان سره، د مرګ او د ژوند سلسله قائم ده، د جسم سره تړلې شوې خبره ده چې سړی ژوند دی او د ژوند پسې دویم نمبر شي تړلې شوې څه شی دی؟ د مرګ خبره ده. او الله تعالی ژوندې د مړي نه او مړي د ژوندي نه، نو دغه رنګې روحاني طور هم الله تعالی د یو مړ قوم نه یو ژوندې قوم او د ژوندي قوم نه یو مړ قوم پیدا کوي. نو په کار دي چې سترګې ولګای چې الله تبارک وتعالی چرته زه په هغه خلکو کې نشم چې هغه مړه دي، زه په کار دي چې په هغه خلکو کې شم چې هغه ژوندي دي، او ژوندي هغه څوک دي چې د الله تابعدار دي، او چې د الله نافرمانی کوي او د الله نه باغی دي او د الله سره شرکیات کوي او د الله نه خلاف ورزی کوي، د هغې مثال په شان د مړو دی، هغه مړ دی، هسې نه چې زه په مړو کې شم. درنګې چول د سبا الله تبارک وتعالی ذکر کړو، او شپه راوستل یې ذکر کړو، د نور او د سپوږمۍ هغه حساب کتاب د پاره نظام هغه ذکر کړو، نو دا څنګه کیدی شي چې د کوپر او د شرک د پسک او د پجور په تیارو کې رڼا د اسلام به الله تبارک وتعالی نه راولي؟ هغې ته هم سوچ وکړه کنه چې څنګه شپه توری او سهار له رش شي، الله تبارک وتعالی دغسې د جهالت د تیارو دپاره یو انتظام کړی دی. هغه انتظام د څه دی؟ په هغې باندې به ځان نه پوه کوي، د شپه چې تیره شي او رڼا درمانې راشي د رڼا نه خو پیدا اخلي. نو په تا د جهالت چې کومې تیارې پرتې دي، الله درته رڼا د اسلام او د دین او د قرآن رالیږلې ده، هغه رڼا نه به رڼا نه اخلي. موږ وایي زموږ دې ته ضرورت نشته، دا چې بیا کله زموږ کله مړی وشي نو بیا به زه دا رڼا بلوم، مال چې کله ډولۍ کې جینۍ واچوم په خوا به ډولو کې اوړلې کنه ورسره به قرآن کې خوا دی ده، نو چې جینۍ ډولۍ کې واچوم نو زه به ورسره قرآن اکدم یادیږي به مې، یا چې مې چا سره معامله راشي نو زه به هم چې راځه اولام به او ته به ملامبي راځه چې قران کو نو قران به د دنیا د پیدې د پاره یادېږي او چې مړ را کروشي نو شل دیرش پر جمع کم او مړ به بخم د الله په کتاب باندې دغه سي اگر کاغار څنګه عمل کړي او دا رنگ به لختونه به ولګول شي او لس پنځه لس کسان به را جمع شي ختم به وشي او بیا به چې کم دی نو خلک ډوډۍ وخوري زی به مړې وبخلې شي مړې په دې بخلې کېږي چې الله کوم رڼا رالیږلې وه څنګه چې د تورې تیارې نه ته د ورځې د رڼا دپاره تا کوشش دا و چې زه د دې نه پیدا والم دغه رنګ یې جهالت په تیارو کې الله تبارک وتعالی د جهالت د تیارو نه د اوباسلو دپاره انتظام د قرآن او د سنت کړی دی په کار دی چې هغه رڼا سړی په خپل ځان دپاره استعمال کې راولي څنګه چې الله تبارک وتعالی وفرمایل چې په تورو تیارو د دریاب کې او په تورو تیارو د وچوبه کې مخکې ذکر شو کنه ستاسو خیال دی دا ټولې خبرې زه په دغه عقلي دلایلو باندې ذکر کوم او د دې خبرې د پاره مثال پیش کو څنګه چې د دنیا دا کارونه دي او د دغه نه د پیدې غستو د پاره موږ کوششونه کوو دغه رنګ د اسلام رڼا ده د دین رڼا ده الله کتاب دی د پیغمبر طریقې دي د پیغمبر په طریقه باندې ژوند تیرول دي چې دا غې نه موږ د دغه تیارو نه ځان راوباسو څنګه چې د دریاب او د وچوبې په تیارو کې الله تبارک وتعالی د ستورو ظاهري رهنمایي مقرر کړې ده چې هغې نه به پخوا خلکو هغه رهنمایي اغسته او په هغې به یې لارې معلومولې نو دا څنګه کیدی شي چې د باطنی رهنمایي د پاره چې زمونږ ستاسو باطنی رهنمایي کومه ده هغې د پاره الله تبارک وتعالی څه بندوبست نه دی کړی ولې نه دی کړی خو بشرط دی چې زه سوچ او فکر نه کار واخلم نو لقومی یؤمنون دا د پاره د قوم هغه قوم د پاره دلایل دي په دې قرآن کې او په دې عقلي دلایلو کې دا انسان د پاره عبرتونه دي څوک چې ایمان راوړي چې ایمان پکې وجعلوا لله شرکاء الجنه او وی ګرځول الله لرا شریکان د برخ خاوندان د پیریانو نه وخلقهم او الله پیدا کړی دی پیریانو لرا وخرقوا له بنینا او جوړ کړو دی الله لرا زامن وبنات او لونا بغیر علم بيدس دلیلنا سبحانه پاک دی الله تعالی وتعالى عما يصفون او چت دا غسنا چې دی کوم صفاتونه الله لوي وای اوس هغه پنځمه خبره ذکر کیږي د پنځم باب رد دی په مشرکین بل جن څوک چې پیریان د الله سره عیسه داران ګرځي او څوک چې ملائکیو ته نسبت ته الله تبارک وتعالی د اولاد کوي په هغې باندې رد کوي الله تبارک وتعالی پیریان پیدا کړي دي خلکو هغه پیریانو له دومره اختیارات ورکړو چې هغې د الله تبارک وتعالی په کارونو کې شریک کړو او دارنګې فرشتې چې د الله تبارک وتعالی نورانی مخلوق ته او الله پاک ته د بچو راوړلو نه الله پاک ته ورپسې آیاتونو کې راځي ورپسې آیاتونه دي انشاء الله چې الله تبارک وتعالی لونه د کم ځای نه رالی داغه خو بیبی نشته داغه خو ښځه نشته او نه چې کم دی الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې د دې سیزونو نه خو الله تبارک وتعالی پاک دی د دې سیزونو ضرورت خو هغه چاته راځي چې هغه محتاج ای او الله خو محتاج نه دی د دې سیزونو ضرورت خو هغه چاته راځي چې پناه فی راځي او په الله باندې فنا نه راځي او د دې سیزونو ضرورت خو هغه چاته راځي چا طاقت ته محتاج ای چې زوی به الله زما به مټي او زوی به زما د پاره امداد کوونکی د الله چاته مټو ته څه ضرورت دی وکان الله ولم یکن شیئا الله ایسیز نو الله به وی او به فرمای لمن الملک الیوم لمن الملک الیوم نن د چا بچای دا د چا आवाज بنی د الله د طرف نه به आवाज وشي لله الواحد القهار نن داغه الله زور اور بچای دا غس ضرورت دی چې تاسو له پیریانی صدارانو ګرځول او تاسو الله دا اولاد او ګرځاو. دا سمره د ظلم او د زیاتی خبره ده. نو رد کوي په مشرکین بل جن او مشرکین په هغه چا باندې چې الله تبارک وتعالی فرشتې چې کوم دی د الله د پاره لونه ګرځولې. الله تبارک وتعالی وی زفاکیم د هغه صفتونو نه چې دی کوم صفتونه زما د پاره وای. نو د دې وجه نه شرک یو داسې ګناه دی چې د دې په وجه باندې کچر انسان د دنیا نه د شرک په حالت کې لړ په هیڅ طور باندې د بخانه نه کیږي. او د شرک نه علاوه چې څومره ګناهونه دي چې الله تبارک وتعالی وغواړي بخنه وکړي الله تبارک وتعالی. نو د دې وجه نه رد یې وکړو په هغه چا باندې چې پیریانې د الله تبارک وتعالی سره رشته دار ګرځولي وو، او رد یې وکړو په هغه چا باندې چې د الله دپاره اولاد ثابتول غواړي. وهو الذي الله غزاته انزل من السماء ماء چرا وری د برنوبه فاخرجنا به نروباس من پدې سره نبات کل شیء زرغونی دار یو شیز فاخرجنا منه خضرا نروباس من پدې سره اغشین کی نخرج منه حبا نروباس د دین دانی متراکبا د یو بل لپاسا ومن النخل یو د کجورنا من تلیا د غنچو د دینه قنوان دانیه گنگونه دی نزدې د یو بل سره وجنات او باغچه من اعناب د انګورونا والزيتونه او د خوننا والرمانا او د انارونا مشتبهان ګډوډ دی یو بل سره پرانګ کې وغیر متشابهن او ندی ګډوډ یو بل سره په خوان کې انظروا وګورئ الی ثمری میود دیتا اذا اثمر کلچ میویونیسی وینعه او پخیشی ان فی ذلکم لآیات یقینا پدې کې ستاسو د پاره دلایل دي نخې د الله د قدرتونو دي لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راوړي خو چې ایمان پکې ا دې کې سوچ او فکر کوي او د الله تبارک وتعالى د دې دلایلونو عبرتونه حاصلوي وجعلوا لله او یغرزل الله لرا شرکا الجن حصداران د پیریانو نه وخلقهم او الله پیدا کړی دی دی لرا وخرقو له بنینا او جوړ کړ الله لرا زامن و بنات او لونا بغیر علم بيدس دلیلنا سبحانه فاکت الله تعالی د اولادنا فاکت الله د حصدارانو نه فاکت الله د کمزورینا فاکت الله تبارک وتعالی ا د هر قسمه ا د کمزورینا وتعالى عما يصفون او چت الله تعالی دا غسنا چې دی کوم صفاتونه الله تعالی لوي.